حالا. بعد يكفهم هجو حسين قبل هجفونك سفاري يكتوك مكة كويلك يكفى أليميت النبويات ينيت ومسلم ابن عقيل ابن أبي طالب حسين أنت حسين ابن علي ابن أبي طالب نهو أنت مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب وبزاوني نوبو فقام بيا مسلم بنميتا كان كتومي لين دا كفا هاو نوعونا هوا نعيز بروا نزاوات والكفا هم لين دا كفا كحكيك هاو يلو أنديك وكتك هيز بروا نها واتو وليو تومو كجو كني أنجل ميهاي مام نيا كويلي. Ukiona kuna ukweli ndani yake niandikie barua mimi nije, na ukiona kwamba kuna udanganyifu niandikie barua mimi fani nisije. Muslim akaondoka, lakini Muslim kabla hajaenda Kufa akaenda kwa Madina, akaenda Madina akawasalimia ndugu zake, halafu akatoka Madina akaenda wapi? Kufa, akiwa na watu hao wawili ambao anaongozana nao. Alipofika njiani mtu mmoja akafa, qadar Allah wa ma sha'a fa'ala, akafa. Akaenda fika tena njiani mtu mwingine wa pili fanya nini? Akafa. Muslim nafsi yake ikasita kwenda kule, sema hii safari haina kheri ndani yake. Akamwandikia barua Hussein, bwana mimi nimefika sehemu fulani, fulani amefariki, ambaye nilikuwa naongozana naye, nimekwenda kufika maeneo fulani, tena mwingine amefariki, mimi naona huko hakuna khairi, mimi nirudi. Hussein akamwambia hapana, wewe nenda, mimi nataka ukahakiki habari kule, nijie habari zile za kweli au sio za kweli. Wewe nenda mpaka ufike huko. Kibidi Muslim atafute watu wengine, akaongozana nao mpaka akafika katika mji wani wa Kufa. Alipoingia katika mji wa Kufa, watu wakampokea kwa bashasha na kwa raha na kwa furaha kubwa. Marhaban, marhaban, marhaban, marhaban ya khalifa Rasulillah, karibu karibu ewe kiongozi wa mtume. Kwa maana huyu Muslim ametumwa kufanya nini? Kuhakiki habari. Akakaribishwa, akapewa nyumba. Kwa siku moja wakaja watu 10,000 kumpatia nini? Mkono wa utiifu ya kwamba sisi tuko pamoja na wewe, kwa sababu huyu ametumwa na nani? Na Hussein. Kwa hiyo tunatoa mkono wa utiifu kwako kwamba sisi tuko pamoja na wewe, tuamrishe unavyotaka. Kwa niaba ya nani? Hussein. Siku nyingine ya pili wakaja, ndani ya wiki kama moja wakaja takriban 1,050, watu 1,500, watu 1,500. Wengine wakaanza kuleta na silaha, bana silaha hizi hapa za kumuondoa yule bwana. Wengine wakawa naleta pesa, wengine naleta chakula. Msiko na haja, tutakuwa ni wakweli hawa. Hawa nini? Ni wakweli. Akamwandikia barua Hussein, bana njoo, yale ulionituma kwenda kuyahakiki kwa watu wa Kufa ni ya kweli. Akamwelezea siku ya kwanza ilikuwa hivi, siku ya pili ilikuwa hivi, siku ya tatu hivi. Sasa tuna silaha, tuna wanajeshi, tuna chakula, tuna kila kitu. Ichobakia ni amri yako tumuondoe huyu mtawala aliyekuwepo hapa, tusimamishe utawala wetu. Barua ikamfikia nani? Hussein. Bado yupo katika mji wa nini? Wa Maka. Na ndio maana wale ambao walikuwa kimnasiba na usiende sasa, mbona huyu kaminita? Amniambia hawa watu wako pamoja na mimi. Sasa sikiliza kilichofuata baada ya hapo. Baada ya Muslim kuwa anapokea silaha, wanajeshi, kwa sababu Waarabu zamani wakazi wote wa mji walikuwa ni wanajeshi. Yaani kila atakayezaliwa, kila mwanaume ni mwanajeshi. Sio kama vile huku kuna wanajeshi, sawa? na kuna ingine sisi mahoi hai. Vile kitokea sisi hakiji chochote. Waarabu, madam wewe ni mtoto wa kiume, katika mambo ya mwanzo kufundishwa ni kupigana. Kutupa mishale, kutumia mapanga, kutumia farasi, kijana anakuwa ni hodari. Hii ni asili. Kwa kama vile hapa Tabora, sawa, sote sisi hapa tunajua kupigana. Sote ni wanajeshi hapa. Kwa ikitokea vita ni kuna kuandikisha majina, sawa, na watu kuingia vitani moja kwa moja. Hivi ndivyo ilivyokuwa jamii ya Waarabu. Kwa hiyo wale wakazi wa mji wa Kufa, wanaume wote wale vijana wale, wakawa wamejiunga na nani? Na Muslim, na wako tayari wanasubiria amri. Kipindi hicho katika mji wa Kufa mtawala ni nani? Gavana ni nani? Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ni sahaba, na huyu Muslim huyu ni ahlu bait wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hairuhusiwi kumwaga damu yake. Lakini huyu Muslim amekuja katika huu utawala, anataka kusimamisha utawala mwingine. Nu'man akawa anatoa nasaha na kumnasihi Muslim kwamba achana na haya mambo, tumwaga damu yako. Habari zikamfikia Yazid ambaye ndio kiongozi mkuu kipindi hicho. Zikamfikia habari ya kwamba Muslim hivi sasa yupo Kufa, amepewa bai'a na watu wa Kufa, na hivi sasa wanajiandaa kumtoa Nu'man bin Bashir, na baada ya hapo watakuja kumua wewe. Nu'man amechukua maamuzi gani? Nu'man yeye anatoa nasaha tu. Hatu wana saha, ya hatu wana saha kwa Kufa. Wale hatu hawasikina saha wale. Sasa Yazid bin Muawiya akaunda shura. Ile shura akamwambia hivi, hivi ule mji wa Kufa ule, tumpeleke nani atakaweza kuzuia hii hali ambayo imeanza kujitokeza? Akamwambia kuna mtu mmoja anaitwa Ubaidullah bin Ziyad. Huyu mtu mmoja ni katili sana huyu. Huyu ndo mtawalisha katika mji wa nini? Wa Kufa. Nu'mani muondoe, kwa sababu usipoangalia Nu'mani ataondolewa katika utawala pale, sawa? Halafu hawa watu watakuja kwako, sawa, watakuwa tayari washakuwa na nguvu. Na sisi tunafahamu kwamba rais yoyote na kiongozi yoyote katika jamii akisikia kwamba kuna watu wanafanya chokochoko ya kumuua katika utawala wake, atakubali? Achiambia achilia mbali khalifa, imamu msikiti tu. Asikia kwamba katika waumini wake kuna watu wanafanya mpango wamng'oe katika ule uimamu ule, atawashughulikia vibaya sana. Yaani atawashughulikia, hatajua kama wewe ni mtoto wake wala wewe ni shemeji yake, atakushughulikia. Hii ni kawaida kwa kila kiongozi. Kwa Yazidi ikawa anataka aulinde ule mji. Akamchukua Nu'man bin Bashir kwa bana, wewe ondoka hapo, rudi zako Madina, kakae kwa na masahaba wenzako, sawa, huo mji huo. Na mtawalisha hivi sasa bwana mmoja anaitwa Ubaidullah ibn Ziyad, huyo ndio ndo mtawala. Akaandika barua kapeleka kule. Sasa Ubaidullah ibn Ziyad akaambiwa, bwana, kazi yako kubwa ni kwenda kuzuia mapinduzi ambayo yanatarajiwa kufanyika katika mji wa Kufa. Katika mji wa Kufa kuna habari hii na hii na hii na hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo kazi yako wewe, kazi yako wewe ni kwenda kuzuia haya mambo yasitokee. Na Hussein anakuja, na hapo Kufa hapo kuna mjumbe wa Hussein ambaye anaitwa Muslim ibn Aqil, ndio anayeandaa haya mapinduzi kwa ajili ya nani? Ya Hussein. Sasa mzee akaenda kule. Alipoingia akaingia ni mutalathim. Mutalathim ni kama vile wanavyofanya wale al-Shabab, tunajua wale. Yaani kile kilemba anajifunga, sawa, anakuwa anaonekana nini? Macho. Hii ni talathum katika lugha ya Kiarabu. Akavaa vile, akaondoka yeye na familia yake na watu wake. Hawakuzidi watu 20. Anaingia katika mji wa nini? Kufa. Kipindi anaingia katika mji wa Kufa, wale watu wa Kufa wakawa wanampokea kwa shangwe, wanasema marhaban marhaban ya ibn rasulillah, marhaban marhaban ya ibn rasulillah, karibu karibu ewe mjukuu, ewe mtoto wa mtume, karibu karibu ewe mtoto wa mtume ambaye ni nani? Hussein. Oho, kumbe Ubaidullah ibn Zaid akahakiki, kumbe ni kweli hizi habari ya kwamba kuna mpango kwa mapinduzi hapa, hizi habari za nini? Ni za kweli. Sasa Ubaidullah ibn Ziyad anajua tabia za watu wa nini? Wa Kufa. Akaenda akaingia ikulu na Nu'man bin Bashir akawa anaondoka. Sasa Muslim tayari ameshaandika barua kwa nani? Kwa Hussein kwamba aje. Tayari silaha anazo. Chakula anacho. Wanajeshi wapo, wako tayari, wanasubiri amri yake. Kwa hiyo Muslim akapanga kwamba leo tunakwenda kumoa utawala wa Yazidi katika hili jimbo la mji wa Kufa. Kajiandaa vizuri na wanajeshi wake takriban wanajeshi 1,500. Ubaidullah hana jeshi. Sawa. Alipoona wanakuja akakimbia. Akaingia ndani ya kasri lake akajifungia mlango. Sasa kwa nini kama ndani wanashauriana tufanye nini, tukimbie? Maana hawa watu wana silaha, wako hapo nje. Tunaambiwa tusikimbie. Hawa watu waoga kama nini hao? Waoga ni waongo. Cha muhimu tukawaite wazee wao. Vijana sio wanaingia katika vita. Sasa tuwatafute wazee. Wakapita mlango wa nyuma, wakarudi mjini. Kuna kwaita wazee, wakaita wazee wa makabila yale ya Kamenjoni. Bwana, vijana wenu wako hapo nje wanataka kutufanya kutuua sisi na kuchukua utawala huu. Sasa ni hivi, kila mmoja tutampatia pesa nyingi sana akifanikiwa kuondoa mtoto wake pale. Halafu waambie hivi, tumeshapeleka barua kwa Yazidi, si ndio? Kuna jeshi kubwa litakuja kutoka Sham, litawapiga sana. Kwa atakayekubali, atakayefanikiwa kufanya ushawishi kwenye lile jeshi, sawa, wale watu wakamwacha Muslim, tutampatia zawadi, tutampatia pesa, alafu atakuwa ni katika watu wangu mimi wa karibu. Sawa, sawa. Wazee wote sawa, tutafanya hilo. Wazee wakatoka mlango wa nyuma. Jeshi limekaa nje ya kasri, nje ya ikulu ya rais. Kila mzee anamfuata mtoto wake, mwanangu, na kuomba kama mimi ndo baba yake, usishiriki katika haya mapinduzi, na kuomba urudi nyumbani. Kama mimi ndo mzee wako, na kuomba urudi nyumbani. Halafu kila ambaye ni ndugu yako unamjua wewe, atoke hapa. Basi kidogo kidogo, mmoja anaondoka, mmoja anaondoka, wawili wanaondoka, mpaka ilipofika sala ya alasiri jioni, sawa, Muslim anaona watu wanazidi fanya nini? Kuvinyuka. Hawa vipi? Hawa vipi? Halafu lile lile jeshi lile, Ubaidullah anawaambia kushafanikiwa kumtoa huyo askari mmoja katika hili jeshi hili, sawa, basi huyo anakuwa ni askari wangu mimi. Mpaka inafika sala, inaingia, inafika jioni, hakuna mtu ambaye alikuwa yuko pamoja na Muslim, watu wote wamemkimbia, kabaki yuko peke yake. Shumna nielewa. Ilipofika magharibi, giza limeingia, Muslim ni mgeni katika ule mji, sawa, hajui aelekee wapi. Watu wote kwa nini? Watu wote wamemkimbia, watu wote wamemkimbia. Kabakia peke yake. Kabidi aende katika nyumba moja, akawa amekaa nje. Akagonga mlango, akatoka mtu mzima. Mama mtu mzima akamwambia, naomba nisaidie maji ya kunywa. Yule mama akamletea maji ya kunywa. Leo kumletea maji ya kunywa. Yule mama yule mtoto wake, sawa, yule mama mtoto wake alikuwa katika jeshi la nani? La Muslim. Baada kupewa maji ya kunywa, Muslim akakaa mikapa ile mlangoni, akamwambia, "Wewe mbona umeendelea kukaa hapa, si uondoke?" kabla mume wangu hajakukuta hapa, kwamba mama sina sehemu ya kwenda. Una sehemu ya kwenda yeye? Wewe ni nani? Mimi ni Muslim bin Aqil. Kumbe ndo Muslim. Mbona uko hapa? Jamaa tulitoka, mimi nilikuja hapa kwa ajili kadha, akamuelezea leo asubuhi tumetoka na kumuona utawala wa Ubaidullah bin Ziyad. Masikia wangu wote wamenikimbia, nikabakia peke yangu. Yule mama akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kwambia ingie nyumbani kwangu. Akamficha katika chumba. Akamwambia kwamba kaa hapa mpaka asubuhi. Ila ikifika alfajiri na kuomba uondoke. Usikae hapa, ni hatari. Yule kijana wa yule mama akarudi usiku, ambaye asubuhi aliondoka kwa ajili kufanya nini? Kwenda kufanya mapinduzi, si ndio? Mpaka inafika jioni, wameshamkhalifu kiongozi wao, wameshamfanyia khiana kiongozi wao, wao wanarudi majumbani. Sasa aliporudi majumbani, yule mama akawa anamlaumu sana yule mtoto, ni kwa nini umefanya hili jambo? Nini mnamwita mtu, mmekubaliana naye, mnafanya jambo fulani, alafu baadaye mnamfanyia khiana? Sasa yule mtoto akashtukia kwamba pale nyumbani kama vile kuna kitu fulani. Ikawa mama yake kuna chumba anaingia, alafu yule mtoto tayari kuingia na mkatazo shingie mundani mu. Asema kuna kitu hapa. Yule mtoto usiku mama amekwenda kulala, ikabidi aingie kumwangalia ndani, anamuona nani? Muslim yupo. Alfajida kaamka asubuhi mapema kabisa. Akampata nani? Ubaidullah ibn Ziyad. Akamkuta Ubaidullah ibn Ziyad amekaa na baba yake, baba wa nani? Wa huyu kijana. Hapo ndo wale wazee wale walitumwa kwamba nendeni mkafanya ushawishi huko nje, huko jeshi lote liondoke huko. Sasa tayari zawadi waliwaahidiwa ya kwamba watakuwa karibu na nani? Na kiongozi. Akamkuta baba yake amekaa na Ubaidullah ibn Ziyad, akamuuliza kwamba hivi Muslim yuko mbali? Ubaidullah akamwambia, huyu mtoto amekunongoneza nini? Akamwambia, mtoto kaninongoneza ya kwamba Muslim yupo nyumbani kwangu. Lile lile jeshi lile, sawa, wakachaguliwa watu pale pa, nendeni mkamlete Muslim hapa. Tukumbuke ya kwamba huyu Ubaidullah ibn Ziyad alipoingia katika mji alikuwa hana jeshi, mshaelewa? Alikuwa hana nini? Hana jeshi. Kwa maana jeshi amelipatia pale pale katika mji wa Kufa. Amewaahidi ya kwamba atawapa pesa nyingi na atawapa zawadi. Wakaenda watu asubuhi, Muslim anashtukia kwamba kuna watu wanamuita. Mama anamwambia kwamba kuna jeshi limekuja hapa, limetumwa na Ubaidullah ibn Ziyad, linakutaka. Muslim akakataa kutoka. Wale mabwana wakavunja mlango, wakapanda juu ya nyumba, wakaanza kumrushia mikuki nani? Muslim. Muslim naye alikuwa na silaha zake, akapambana nao, lakini hawezi kupambana nao kwa 10. Mwisho akawa ameshindwa, akajisalimisha kwao. Sasa Muslim anaamini ya kwamba anakuna kufanya nini? Anakuna kuuliwa. Sawa, anakuna nini? Kuuliwa. Wale ambao waliomkamata anawajua, ndio askari wake. Ukiangalia ukurasa wa 15 kuna maneno ya Kiarabu nimeandika. Muslim baada ya kuwa amekamatwa na wale watu, wanampeleka kwa nani hawa watu? Kwa Ubaidullah ibn Ziyad, ambaye ndio gavana wa Yazidi katika mji wa nini? Wa Kufa. Na huyu Ubaidullah amepewa kazi ya kuzuia nini? Kuzuia mapinduzi, kwamba yasifanyike. Hivi unavyofikiria wewe, rais akimkamata yule ambaye alikuwa na mpango wa kumjirua, atamfanyaje? Atamuua tu, hawezi kumwacha. Lazima atamuua. Sababu huyu ni adui wangu, ataka kuondoa mimi utawala wangu. Kwa hiyo Muslim akawa ana yakini ya kwamba mimi ninakwenda kufa. Sasa Muslim alimwambia Muhammad ibn al-Ash'a baada kukamatwa na jeshi la wasaliti wa Kishia lililoungana na Ubaydullah ibn Ziyad, akamwambia hivi yule bwana anamjua, akamwambia hivi wewe, alimwambia sasa bana misha kama ndoto yako unanipeleka kwa Ubaydullah ibn Ziyad, hivi nitasalimika? Akamwambia usiwe na wasiwasi, utasalimika tu, khalifa anakuita tu, wende tu mara moja. Sasa unaweza kunipa amani? Kaza mimi nitakupa amani, wala usiwe na wasiwasi, kwa sababu huyu bwana alikuwa ndio kiongozi wa ile msafara. Akamwambia hivi, tastati'u an tab'atha min 'indika rajulan 'ala lisani an yablugha Husainan, unaweza kutuma mtu kutoka kwako kwa ujumbe wangu amfikishie Husain? Anamwambia nani? Yule Muhammad ibn al-Ash'a. Nataka umtume mtu kwa kutoka kwako wewe ampelekee habari Husain. Anamwambia hivi, akisema inni la arahu illa qad kharaja ilaykum muqbilan au huwa kharijun hadan wa ahlu baytihi. Hakika mimi sioni isipokuwa atakuwa ametoka kuja kwenu leo au kesho. Ilikuwa ni tarehe, ilikuwa ni mwezi wa Dhulhijja, ushaingia tayari. Ametoka kwenu leo au kesho, yeye na watu wa nyumbani kwake. Wayakul, mtu huyo utakayemtuma wewe amwambie Husain hivi, inna ibn Aqil ba'athani ilayka, hakika ibn Aqil amenituma kwako. Wa huwa asirun fi aidi alqawmi, hali ya kuwa yeye ni mateka katika mikono ya watu ambao ni mashia wa mji wa Kufa. La yara annahu yusi hatta yuqtala wa huwa yaqul irji fidaka abi wa ummi bi ahli baytika wa la yaghurruka ahlul kufa fa innahum ashabu abika alladhi kana yatamanna firaqahum bil mauti aw al qatl in ahlul kufa qad katabuka wa laysa li makdhubin ra'i. Muslim anamtuma mtu anamwambia hivi, amwambia Husain, hakika ibn Aqil amenituma kwako, hali ya kuwa yeye ni mateka katika mikono ya watu mashia wa Kufa. Haoni isipokuwa ikiingia jioni ya leo atakuwa ameshakufa. Na yeye anasema kukuambia ni mtoe fidia baba na mama yangu kwa ajili yako na kuomba urudi, wala wasikuhuri, wasikudanganye watu wa Kufa, kwani hawa mashia ni wafuasi wa baba yako ambaye alikuwa anatamani kutengana nao ima kwa kifo au kuuliwa. Hakika watu wa Kufa wamekudanganya, na mwenye kudanganya hana rai, kwa maana hana amana. Mero Muslim sabishaka matwa tayari alishaandika barua kwa nani? Kwa Husain, kwamba njoo. Alishaandika barua kwamba aje. Baada kuwa ameandika ile barua, huku nyuma hali imebadilika. Muslim anaona ya kwamba Husain lazima atakuwa anakuja tu huku. Kwa hiyo akamwomba Muhammad ibn al-Ash'a amtume mtu ampelekee habari Husain, amwambia kwamba asije. Hawa watu wa Kufa wamemdanganya, ni waongo. kwa sababu hawa ndio wafuasi wa baba yako, ambaye baba yako Ali alikuwa anatamani kutengana na watu wa Kufa kwa kuuliwa ama kufa. Mmeelewa vizuri habari hii? Ilikuwa ni tarehe 8 au tarehe 5. So baada ya Muslim kukamatwa, kuna baadhi ya maelezo kwamba siku hiyo hiyo akauliwa, hiyo kuna siku tatu zilipita. Alimuhimu ya kwamba tarehe 8 ya Dhulhijja ndio Muslim aliuawa. Na tarehe 8 ya Dhulhijja ndio Hussein anatokea Makka anakwenda wapi? Kufa. Sio anakwenda Kufa, anakwenda katika mji wa Kufa. Hussein anatoka anakuja katika mji wa nini? Wa Kufa, na Muslim anauliwa sababu alikwenda kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Alipofika pale alikuwa meno yake alipigwa sana usoni, meno yameregea, akawa anasikia kiu kikali sana. Alipofika pale mlangoni kwa kuna walinzi wamesimama, akamwomba mlinzi mmoja, naomba unisaidie maji ya kunywa. Alimweza kumwambia hauwezi kupata maji hapa, wewe subiria jahannam inakusubiri, utakwenda kunywa maji ya jahannam. Mmoja katika wale wanajeshi si wanamjua, akaingiwa na huruma, akaenda akachukua glasi akaweka maji na kitambaa akampelekea Muslim, akamwambia kunywa. Ile Muslim anaweka glasi ya maji pale kwenye mdomo wake, meno yake akatoka. Akasema qadarullah wa mashaa, hadi alikuwa mdomaji yangu ya mwisho nilikunywa. Lau kama Allah angenikadiria kunywa tone moja la maji haya ningekunywa, lakini Allah hajakadiria hivyo, kwa maji akashindwa kuyanywa sababu meno yalimoka na damu zikamtoka, kama ingekuwa katika nini, katika yale maji. Akaingizwa kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Alipoingizwa pale akatokea mahujiano makali sana, wakafukiana sana na Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad, mimi nitakuwa leo, mimi nitakuwa. Akamchukua Muslim akampandisha juu, sawa, halafu akaamrisha katika lile jeshi lililokwenda kumkamata Muslim, sawa, kuna mmoja alijeruhiwa na nani, na Muslim, akamwambia wewe uliyejeruhiwa wewe kamkate kichwa. Akamkata kichwa, alafu mwili wake ukatupwa kutoka juu mpaka chini, sawa. Watu wa Kufa wanashuhudia, na jeshi lililomua Muslim ni jeshi la watu wapi? Watu wa Kufa. Yule mjumbe aliyepewa zile habari akapeleka habari. Hussein ameshatoka wapi? Makka, anakuja njiani, anakuja katika mji wa Kufa. Njiani sasa anapata zile habari, anaambiwa ya kwamba wewe unakwenda wapi? Mimi nakwenda Kufa, usiende. Sisi tumeshuhudia Muslim ameuawa, sawa, na fulani pia alikuwa akimtetea Muslim naye ameuawa. Wameuawa watu watatu na wanaburuzwa sokoni, tumewaona. Kwa hiyo usiende. Hussein pale pale ilibidi astopishe msafara wake, akae shura na watu wake. Ndio katika ukurasa wa 16 la sio ukurasa wa 16 katika katika ukurasa wa 13 katika ukurasa wa 13 kiangalia juu, kuna maandishi ya Kiarabu hapo. Hussein akiwa njiani alipata habari kuwa Muslim ameuawa kwa sababu ya khiana za Mashia wa mji wa Kufa, akasema قد أتانا خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يضر وقد خذلنا شيعتنا حقيقة متوجية خبر كبوة إنك حسنشا أميواوا مسلم بن عقيل هاني بن عروة وعبد الله بن يضر na hakika shia kwa maana wafuasi wetu wametumia nusura wametufanyia khiana. Baada ya Musa baada ya Husaini kuzungumza haya maneno akawaita ndugu zake akawaambia tufanye nini. Yakaposuka makundi hayo mawili, kundi la kwanza likasema madam Muslim ameuawa na sisi hatuendi tena, tutakwenda na sisi kuuawa, sisi tunarudi zetu Makka. Sawa? Wengine kasema haiwezekani ndugu yetu auawe kwa dhulma na sisi tukubali, tunakwenda kulipiza nini? Kisasi. Sasa Husaini akafikiria kwamba lau kama atarudi na yeye wapi? Makka, sawa? Na hali ya kuwa Muslim ameuawa kwa ajili yake yeye na yeye ndiye aliyemtuma, na kusije kuna sawa sawa. Ikibidi sema yeye aungane na lile kundi la ndugu zake waliosema ya kwamba hatukubali ndugu yetu auawe kwa dhulma na sisi tumekwenda kulipiza nini? Sasa kabidi aungane nao. Lile kundi lilokataa, sawa, likarudi zake Makka na Husaini, watoto zake, dada zake, ndugu zake wa kike wakafunga, wakaungana, wakaelekea wapi? Katika ardhi ya Kufa. Sasa baada ya Husaini kuwa amekwenda katika ardhi ya Kufa, amele na msafara wake mpaka alipofika katika ardhi inaitwa Karbala, akauliza watu hii ardhi inaitwaje hii? Akaambiwa hii ardhi inaitwa Karbala. Akasema karbun wa balaa. Sawa, karbun wa balaa, hapa hapana khairi, hii ardhi haina khairi. Husaini baada ya Muslim kuuawa, sawa, si tayari jeshi lishapatikana? Ubaidullah ibn Ziyad wale wanajeshi 5000 akawagawa. Kwanza akaenda akafunga mipaka yote ya mji wa Kufa, kwa maana hakuna habari itakayoingia wala hakuna habari itakayotoka, hakuna atakayeruhusiwa kuingia wala hakuna anayeruhusiwa kutoka. Mipaka ya mji wa Kufa yote ikafungwa. Halafu likatumwa jeshi la kwanza kwenda kuchunguza habari za nani? Za Husaini, jeshi la watu 10,000 wakawa wamempata Husaini. Lile jeshi likafanya mazungumzo na Husaini. Husaini akawaambia, mimi nyinyi ndio mlionitikia barua nije huku, mmekuja mmetumwa na mtawala wenu. Sasa mimi ninachowaomba niache nirudi zangu Makka, sitaki balaa na mtu. Akamwambia hapana, subiri kwanza mpaka tukamjulishe nani, tukamjulishe mtawala wetu kwamba wewe tumekukamata, lakini unaomba hivi. Ikaandikwa barua ikapelekwa kule. Ubaidullah alisema kwamba huyo hakuna, kama ameshapelekwa kumkamata msimwache, mleteni hapa, na kama hataki, ima Husaini aje akiwa mzima au mniletee kichwa chake. Likatumwa jeshi lingine na jeshi lingine na jeshi lingine, jeshi lote likaenda, lile jeshi lile ambalo lilitoa bai'a kwa nani? Kwa Muslim, sawa. Ndo jeshi hilo hilo likatumwa kwenda kumkamata Husaini. Husaini akatiwa mambo mawili. achaguwe kuwa chini utawala wa Yazid ibn Muawiya au Awawi. Bas, hakuna kingine. Au akubali kuwa ni mateka, apeleke kwa nani? Kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Hussein akifikiria kwamba nitoi bai'a kwa Yazid, ni halakuwa Yazid sababu ya mimi kuondoka Madina kwenda Maka ni kwa nini? Kimbia huyu bwana. Sina leo nikubali kuwa, siwezi kukubali kuwa dhalili mimi. Siwezi kukubali kuwa ni dhalili. Yalipita maneno mengi sana. Na Hussein akawa na kuwataja majina wale kina Suleiman bin Surat. Sawa? Wale waliandika barua mara ya kwanza, wewe usiandikie barua, wewe uliandikia barua, wewe uliandikia hivi barua, akatoa mrundo wa barua. Barua zenu si ndio hizi hapa, kwa mimi nikija mtasaidiana na mimi. Mbona mnageuka tena kwambia bana sisi hilo hatulitambui, wewe hapa ni mawili. Kubali kuwa chini ya utawala au ni kifo. Yakaanza mapambano siku ya tarehe 10 ya mwezi wa nini? Wa Dhulhijja. La, katika mwezi wa Muharram. Ndio mapambano yakaanza. Hussein alikuwa yeye hana nini? Hana jeshi, yuko yeye na watu wake tu. Baadhi ya wanajeshi wakaingiwa na huruma, sema, "Eh jamani, tumuita sisi wenyewe huyu." Ah, hatukubali. Wakatoka katika jeshi hili la watu wa Kufa wakaungana na nani? Na Hussein. Ah, sisi tutakutetea bwana. Tulikuita sisi wenyewe. Baadhi ya watu wakajiunga na jeshi la Hussein, mapambano yakaanza. Vita vya zamani sio vita kama vile vya sasa, ndio? Sio kuja na amika zake huko nyumbani kwake, anakaa na kompyuta tu mbili linakwenda linatupa mabomu. Ah, vita vya zamani anatoka mmoja huku na mwingine huko anapigana kwa mapanga. Mmoja mmoja. Sio sawa na mchezo, sio jihadi ya leo hii. Na ukisikia mtu anasema jihadi, watu ni kwenye jihadi, hajui jihadi nini. Hajui jihadi nini. Waulizeni wa Tanzania wale kuna Somalia huko, wanajua hali halisi jinsi ilivyo. Sawa. Sasa kila anayekwenda anapigana. Walimabwana walifanya mauaji makubwa sana, sababu waliwaua watoto wadogo. Sawa. Wagonjwa waliuawa mpaka Hussein akabakia peke yake. Hussein alikuwa na nguvu. Alikuwa na nguvu za kupigana. Akaanza kupambana nao. Akawaua baadhi, lakini huwezi kupambana na jeshi la watu 5000. Wewe uko peke yako. Sawa. Kwa akapambana mpaka akawa ameishiwa nguvu, akawa amekaa chini ya mti. Sasa baada ya kuwa tayari Hussein ameishiwa nguvu, nani atakwenda kumkata kichwa? Kila mtu anaogopa. Ndipo mtume yule bwana. Kila mtu mjukuu mtume yule bwana. Kuna bwana mmoja anaitwa Shimru ibn Dhiljawshan. Mwovu sana huyu bwana. Alisema mimi nitamchinja. Akaenda akamchukua Hussein. Akampiga, maki watu wa zamani wakipigana kuna makofia fulani wanayavaa, sawa? Wakampiga upanga ukatobua kichwa chake. Akaa na buja damu. Hussein akachukua suruali, akachukua kanzu yake, akaichana, akajifunga pale. Akampiga upanga mwingine katika nini? Katika bega. Ikati na mkono fanya nini? Haona nguvu, akabakia na mkono mmoja. Ule bwana anapambana na Hussein, akampiga tena upanga mwingine katika nini? Katika mkono wa Hussein, katana hana uwezo, akanguka chini. Ule bwana akaenda na kisu akamchinja. Kama mtu anachinja kuku. Alipomchinja akachukua kile kisu, akachukua nini? Kile ule upanga, akachomeka kichwa hapo juu, akaanatembea nacho. Baada ya hapo wakakusanywa wale wanawake walikuwa katika pamoja na Hussein, dada zake wale na mtoto ndugu zake. Alibakiwa mtoto huyo mmoja ambaye anaitwa Ali ibn Hussein, yeye alikuwa ni mgonjwa, akawa ameshikiliwa na shangazi yake, kwa maana dada wa baba yake kamembebelea, huyo ndiye aliyesaidika. Wakachukua nguo zake wakamwacha pale, wakaa kumwacha pale, wakaondoka zao. Hapa ukurasa wa 16 nimenukuu kauli moja tu ambayo inaudhibitisha ya kwamba Mashia ndio waliomua nani Hussein. Katika ile yasema Hussein kuambia watu wa Kufa ni pale alipojeruhiwa ndugu yake Abdullah ibn Hassan, ambaye alikuwa ni kijana mdogo. Hussein alinyanyua mikono yake akaomba dua akasema, Abdullah ibn Hassan ni mtoto wa Hassan ibn Ali, naye pia alikuwa ameungana na Hussein. Alikuwa ni kijana ambaye bado hajabalehe, anakaribia baligha, bado kijana mdogo. Alipoona baba yake anapambana naye akatoka na upanga. Alipotoka na upanga, akaja wana mmoja akampiga upanga katika mkono wake hapo, akachana hivi, akatoka damu nyingi sana. Hussein akamchukua akamfunga kitambaa, sawa, akamwambia maneno fulani, akamwombea dua, akampeleka kwa dada yake Zainab. Kipindi Hussein kambebe yule mtoto, akimwangalia damu zinapomtoka na wali watu namna jinsi walivyo, akanyanyua mikono yake juu akasema hivi, Allahumma imma ta'tahum ila hin tafarriquhum firqa waj'alhum tara'iqa qidada wa la tubdil wulata minhum abada fa innahum da'awna liyasuruna thumma 'adaw 'alayna faqataluna. Ewe Allah, ikiwa hawa Mashia utawapa muda wa kuishi mpaka kipindi, kuna makosa hapo yake, mpaka kipindi fulani, basi wafarikishe makundi makundi na uwajalie njia tofauti tofauti, wala usijivishe, kwa maana usiwape kwao mtawala milele, kwa sababu wao wametuita ili watunusuru, kisha wakatufanyia uadui wakatuua. Sawa, sasa ndio hii dua, na ahlul ilm nasema dua yake ilikubaliwa mpaka leo. Iraq hakuna amani, pakitulia panatulia miaka kadhaa, lakini nchi ya Iraq mpaka dunia hii ya leo haina utulivu. Sawa, halafu vile vile hajawahi kutokea mtawala katika nchi ya Iraq ikawa yeye na raia wake wanakubaliana. Akitokea mtawala, ima mtawala atawapenda raia hawampendi, au yeye hapendi raia wala raia hawampendi yeye. Na ndio maana watawala wote waliouliwa katika nchi ya Iraq walifanywa khiana na hao hao wa Iraq wenyewe, na mtu wa mwisho ni Saddam Hussein. Wani mipango ya kumwa Saddam Hussein ilikuwa inafanyika nje ya nchi ya Iraq, pole mune Iraq mule pole wale wanaokaa nao wale, fanya mpango mpaka kaja kauawa. Simeshaelewa. Sasa kumalizia habari ya Hussein, kichwa chake kilichukuliwa akapelekewa Ubaidullah ibn Ziyad, akawa anakichezea. Kisha baada ya hapo yakajiri mambo mengi, lakini sasa baada ya ile hali kuwa imetulia, Ubaidullah ibn Ziyad alichukua wale watoto wa Hussein, dada zake waliobakia hai wale, akaandika barua akawapeleka Sham. Sawa, kwa nani? Kwa Yazid ibn Muawiya. Akamwelezea habari yote, japo kwa Yazid ibn Muawiya alipopata habari hakumunga mkono Ubaidullah ibn Ziyad kwa hali waliyofanya. Mimi sikutuma uende ukauwe, nimekutuma kazuie mapinduzi, kwa nini wewe umeua? Na ni kwa nini umuue mjukuu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yazid ibn Muawiya hakujunga mkono hili jambo, akawakirimu wale wageni, akawachukua na kile kichwa akawa amekifunga, akawaambia nendeni Madina, akawapeleka Madina. Sawa, na miongoni mwa kauli za ahlul ilmi, kichwa cha Hussein kikazikwa Madina, pale katika ardhi ya Karbala ukazikwa mwili wake peke yake. Unielewa? Hakuna mtu ambaye aliliwa kinyama kama vile Hussein, hakuna. Sasa huku nyuma lile jeshi likakaa, wakaanza kujuta, jamani tumemuua mjukuu wa mtume. Sasa tutafanyaje? Hivi tutafanya toba gani Mungu atusamehe? Maana tumemwita sisi wenyewe, si ndio? Tukamjuka, tukamuua. Ikabidi litoke kundi likajiita jeshi tawabina. Jeshi la waliotubia. Wanatubia nini kwa kosa ulionifanya? Wakaenda kuwaua wenzao wote walikuwa nao katika vita. Wote wakawaua. Na ule mtawala pia wakamuua. Hii akili matope. Sio mitugu. Sasa kila kufanya toba naona toba haikubaliki. Yaani kosa tumefanya ni kubwa sana. Sasa lile kundi lilotubu lile tukawaue na hawa, sisi ndio tulikuwa nao pamoja, wamemwaga damu ya mtume, wamjukua mtume, wakaenda wakawaua wenzao wote, walivusa kuwaua wenzao wote, wakamfuata mtawala na wenyewe wakamuua. Wakaona bado, wakachukua vichwa vyao vyote wakaweka msikitini. Wakawa wanapiangalia tu hivi, huku wakilia sana. Yaani hata vile hawajaridhika na ile ambayo walionifanya. Baada ya siku tatu vitu vikaanza kunuka, si ndio? Ndio ikabidi wavichukue ndo kavifikie. Akaona hapana, bado. Ndio sasa wakaanzisha utaratibu. Sawa. Kwa kuwa wanahuzunika kile na kuingia mwezi wa nini? Wa Muharram. Angalau Allah huenda akawaonea huruma, sawa, kwa kosa ambalo wamelifanya la kumuinda mjukuu wa mtume, wakamshawishi kwa maneno mengi, halafu wao wenyewe wakaja wakamuua. Kwa hiyo ikawa wanakaa, ingefika Muharram tarehe 10, wanakaa wanahuzunika, wanasoma historia ya Huseini, wanafanya mambo mengi. Sasa kila miaka inazidi kwenda mbele, wale wanaokuja baada yao fani wanaongeza mambo mpaka katika dunia ya leo. Sasa hawa hivi sasa wakaamua na wenyewe waanze kujichoma visu. Angalau kule kujichoma damu yao na yao kidogo na wao damu yao imwagike, huenda Allah akafuta hili kosa. Hii ndio sababu kubwa, kila ndio kuingia Muharram ni lazima maombolezo yafanyike na ni lazima ujitoe damu. Mmeelewa na nani? Mmeelewa vizuri? Naam. Hiyo ndio habari ya Hussein, tena kwa ufupi sana. Wale wa Hussein ni kina nani? Shia. Na hili ni jambo ambalo hawawezi kuepukana nalo. Yaani hawawezi, hata wajitetee vipi hawawezi. Na ndio maana ikifika Muharram watawakutana sana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanatengeneza mazingira kana kwamba Ahlusunna ndio waliomuona Hussein, kama vile masahaba ndio waliofanya njama za kumuona Hussein. Atatukana Muawiya hapo, atatukana Umar hapo, atatukana Abu Bakari, atatukana Uthmani, atatukana Yazid ibn Muawiya, watatukana masahaba wa mtume hapo kwamba hawa wamemwaga damu ya mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini uhalisia wa historia hawawezi kusema. Na haya tuliyozungumza ni maelezo ambayo yametolewa katika nini? Katika vitabu vyao. Habari zikafika katika mji wa Makka, habari zikafika katika mji wa Madina, watu wakasikitika tu. Qadara Allahu ma shaa fa la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bas jambo limeshapita. Sasa tukimalizia darasa letu kipengele cha tatu ambacho nilisema sintoanza nacho ndoto tamalizia nacho ni kwa nini Hussein peke yake? Kwa nini Mashii wanafanya maombolezo ya Hussein peke yake? Hili ni swali ambalo tunaelekeza kwa Mashia. Kuna hoja, kuna haja ya kujua sababu ya kutajwa Hussein peke yake katika maombolezo ya Muharram. Na kama kuna wengine watatajwa, basi ni kwa uchache. Usiku kuamkia tarehe 10 ya Muharram, Hussein alimwambia dada yake Zainab, siku ambayo ndio Hussein aliuawa, alimwambia Zainab hivi: jaddi khairu minni wa abi khairu minni wa ummi khairu minni wa akhi khairu minni ولي ولكل مسلم برسول الله صلى الله عليه واله اسوه. المنبيه بابو يانغو ني بورا كوليكو ميمي, بابا يانغو ني بورا كوليكو ميمي, ماما يانغو ني بورا كوليكو ميمي, نا كاكا يانغو ني بورا كوليكو ميمي, ميمي نا كلا مسلم تونا كيجيزو تشيما كو متوم صلى الله عليه وسلم. المنبيه هاي منينو دادا ياكي بعد دادا ياكي كومونا كاكا ياكي ميبيغوا akawa analia sana, akamwambia kama mimi ni kama nanilia mimi, basi kuna watu ambao wafanya nini, wamepita na wameshakufa ni bora kuliko mimi. Sawa, sasa sisi maswali yetu tunauliza hivi: ikiwa huu katika ukurasa wa 11, ikiwa huu ndio ukweli na ni haki inayotakiwa kufuatwa, jambo la kwanza, kwa nini mnaomboleza kifo cha Hussein peke yake tofauti na watu ambao ni bora kuliko yeye? Ikiwa watu watakuwa naomboleza kifo cha Hussein, watakuwa Hussein ni bora kuliko, sababu Hussein ni bora, mbona kuna watu wengine ni bora kuliko Hussein? Mbona hamwafanyii maombolezo? Ikiwa mtasema huyu Hussein aliuawa kwa dhulma, ndio maana tunamfanyia hivi, tunawauliza tena, mbona kuna watu ni bora kuliko yeye na upii waliuawa kwa dhulma kabla yake na hamwafanyii maombolezo? Kwa mfano, baba yake Hussein Ali bin Abi Talib aliuawa kwa dhulma, alichomwa visu na Abdurrahman ibn Muljim, sawa, ambaye ni bora kuliko yeye. Shemeji yake Hussein Umar ibn Khattab, nimetumia lafdhi ile shemeji kwa sababu Umar alimuua dada yake Hussein. Umar aliuawa kwa dhulma, alipochomwa visu na Abu Lu'lu' al-Majusi. Sawa? Umar alimuua nani? Alimuua dada yake Hussein ambaye ni Ummu Kulthum. Namba 10 chini hapo nimetoa maelezo haya. Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Talib aliolewa na Umar ibn Khattab. Siku moja Umar alimpata Ali akamwambia, nimempenda mtoto wako, naomba uniozeshe. Ali akamwambia, bwana, mtoto bado ni mdogo yule, naomba uniozeshe hivyo hivyo. Haya, akampata mtoto wake akamwambia, chukua hii nguo mpelekee khalifa, mwambie hivi, baba kanituma hii nguo nikuonyeshe, umeipenda? Kama umeipenda uje uniambie. Akapewa nguo, akampelekea Umar, nimetumwa na baba nikuletee hii nguo, iangalie umeipenda. Umar akachukua ile nguo akaiangalia, akamwambia, mbe, nimeipenda. Ummu Kulthum akamwambia baba yake kwamba amesema akaipenda, akamwambia, sikama akaipenda, basi ndio mume wako huyo. Sawa, ndo nani? Ndo mume wako huyo. Akaolewa na nani? Na Umar bin Khattab. Na mpaka Umar anauliwa, katika wanawake ambao walimkalia eda, Umar ni huyu binti wa Ali bin Abi Talib. Sawa? Vile vile mume wa khalati yake Uthman bin Affan, naye aliuawa kwa dhulma, kuchomwa visu na makhawarij. Mume wa khalati yake, khalati nafahamu manake? Eh? Khalati yafahamu manake? Khalati ni mama mdogo au mama mkubwa, ndugu wa mama yetu. Khalati ni Kiswahili, lakini kwa huku hakitumiki sana kwa watu wa Mombasa, huko Zanzibar wanatumia sana Kiswahili hicho. mwingine anasema khalo, anakwenda kwa khalo yangu, kwa maana anakwenda kwa mama yake mdogo au mama yake mkubwa. Kule Mombasa wanatumia sana kiswahili hicho, khalati yangu, tunakwenda kwa khalati. Tumesema khalati kwa sababu Uthman ibn Affan aliwaoa dada wawili wa Fatima ambao ni Ruqayya na nani na Ummu Kulthum, waliolewa na Uthman ibn Affan. Vile vile ndugu yake Muslim ibn Aqil bin Abi Talib naye aliwaoa kwa dhulma, tena kwa ajili yake. Hawa wote hawa waliuawa kwa dhulma mfano wake, na wengine ni bora kuliko yeye. Kwa nini hamuombelezi vifo vyao? Tunawauliza hivi, ikiwa maombolezo ni halali, vipi sasa hali ya kuwa maombolezo yenyewe ni haramu? Kwa hiyo ukiangalia sababu kubwa yao kufanya maombolezo sana ya Hussein ni kwa sababu wao wamefanya nini? Waliumua. Kwa hiyo kimalizia ukurasa wa 16, tumehoji maswali matano. Tumehoji maswali matano. Ni nani, swali la kwanza, ni nani aliyesababisha kifo cha Hussein? Jawabu mko nalo eh? Jawabu tayari mko nalo eh? Katika tukio hili, swali la pili, hakuwepo mtu yoyote kutoka Madina, Sham, Misri, Yemen, Makka wala Basra, bali washiriki wakubwa ni watu wa Kufa ambao ni Mashia. Je, kwa nini hili hamlitaji katika maombolezo yenu? Swali la tatu, Ubaydullah ibn Ziyad aliingia katika mji wa Kufa akitokea Basra, nikosewa ndio? Sasa ni kuna B sio M, kutokea Basra bila ya jeshi. Jeshi la kumuua Hussein alilitoa wapi? Swali la nne, ni kipi kilichowafanya Mashia kumnyima Nusra Hussein? Na swali la tano, Mashia wanapofanya maandamano wakiwa wamevaa nguo nyeusi, huku wakijipiga na kulia vilio vya uongo, lengo lao kubwa ni kuionyesha jamii kuwa wao wana huzuni sana juu ya damu hii. Je, ni kweli waliyofanywa na wenzenu huko Kufa mna haki leo ya kumlilia Hussein? Inatia uchungu sana, inasikitisha sana, inaumiza sana kumwona mtu aliyeshiriki moja kwa moja katika mauaji haya kisha yeye anatengeneza mazingira kana kwamba hausiki kabisa katika mauaji haya. Inatia uchungu sana. Maelezo kuhusu kifo cha Hussein ni mengi sana, lakini ninaamini kwa mazungumzo yetu ya leo ambayo ni marefu, lakini naamini ya kwamba mmefahamu nani aliyemuua Hussein. Kwa hiyo sasa ikifika katika mwezi wa Muharram wakapita Mashia wanajipiga mafango zao nyeusi, wanatembea mtaani wakimba ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, mtawaambieni kwamba waongo wakubwa hivi? Kama ilikuwa inafaa kuwasomea, tungewasomea kabisa, sawa, na kuwatandika bakora kabisa, lakini hatuna uwezo huo. Wao wamefanya mauaji, halafu leo wanajifanya na kuzulika. Kwa hiyo tukimalizia darasa yetu, tunatoa maelezo haya, lengo ni lile lile ambalo tumelitanguliza mwanzo, kwamba ni kutoa elimu. Haya yakifanyika, mjue sababu yake ni nini na ukweli wake uko wapi. Kwa nyinyi hapa mliohudhuria katika darasa hili, hatutarajii eti na nyinyi baadaye mnakuja kuhuriwa na kudanganywa, kupewa nyama na mkapewa t-shirt, mkavaa, mkapewa vidude fulani vya kuvaa mikononi, vitambaa vya kuvaa kichwani, kwamba eti mnahuzunika damu ya nani? Huseini. Wako watu wengi waliuliwa kinyama kwa dhulma ambao ni bora kuliko Huseini, lakini mbona hawafanye maombolezo yao? Mimi niishie hapa kwa kufunga darasa yetu, kwa kufunga darasa yetu. Napenda kutoa nasaha kwa Waislamu wa Tabora, Waislamu wa Tabora, hasa na hali tuliyokuwa nayo kwa dini. Jisale la Ushia, usikubali kabisa kuiuza dini yako kwa maslahi ya dunia. Fahamu ya kwamba Ushia ni dini inayojitegemea, wala haina mfungamano na dini ya Kiislamu. Kuna siku moja bwana mmoja alikuwa ni mwizi wa punda, anaiba punda sana. Ndugu yake akaenda kumuhusia, acha kuiba punda, sio jambo zuri, wenyewe watakuja kukua. Basi yule bwana akaacha kuiba punda, akawa Shia. Yule mzee wake akapata habari, bana, yule mwizi wa punda ameacha kuiba punda, lakini amekuwa Shia. Akampata akamwambia, hivi karudi kuiba punda tena? Yaani afadhali uendelee kuiba punda hivyo hivyo, huko ulipoingia ni pabaya mno kuliko kuiba nini punda. Kwa sababu kuiba punda amefanya madhambi katika madhambi makubwa, wala hata uibe punda milioni huwezi kuwa kafiri. Sawa? Lakini ukiingia katika Ushia tayari wewe unakuwa umeachana na nini? Uislamu. Na katika familia moja, ukitaka kujua madhara ya Ushia, si niseme ni uombe itokee katika familia yenu kuna mmoja alikuwa Shia, uto namna faraka inavyotokea kubwa sana baina yenu nyinyi na yule ambaye amekuwa nani, alikuwa Shia, tayari amejia katika dini nyingine, taratibu wake wa maisha unakuwa ni mwingine, ibada zake zinakuwa ni nyingine. Kwa hiyo tupeane nasaha, tukumbushane mara kwa mara juu ya hii kadhia, na mimi nimejitolea kwa ajili ya Allah, nimejitolea kwa ajili ya Allah kuwapa elimu nyinyi bure bila hata sentano kuwaomba. Nitakuwa nawapa elimu kuhusu Ushia. Wale vijana wa pale chemchem, watu wa Tugawe, hizo habari wako nazo, na walikuwa wanajitahidi sana kuniomba mimi nifanye nao mazungumzo, na leo asubuhi pia kuna ujumbe umenijia kwamba wanaomba tufanye mazungumzo. Mimi nawaambia na nyinyi mwapelekee ujumbe, sababu mnawajua sisi hatuogopi kufanya mazungumzo na Shia, na nimewaambia yule ambaye alileta ujumbe, nikamwambia kawaambie tu kama wako tayari kwa ajili ya mazungumzo hayo au mjadala huo na utaka wao, waje tukutane tufanye kikao, tujue mjadala unapatikana wapi, tunafanya wapi, tunazungumza nini. Lakini kitu ambacho mimi sikione kama ni cha sawa sawa, hivi kipindi tunafanya mjadala na Shia, wale Waislamu ambao wanahudhuria ule mjadala wanajua nini pale? Maanake Waislamu wengi bado wanaona Ushia ni Waislamu. Sawa? Tutapokuwa tunajadiliana sisi na wao, kwa maana hawa ni Waislamu na Waislamu wanagombana wao kwa wao, ni afadhali mjadala kati ya Waislamu na nani? Na Wakristo. Hata serikali pia mkiomba kibali wanakubali, sababu wewe ni dini yako, ni dini nyingine. Au ni afadhali mjadala kwamba hawa wanasoma maulidi au hawasomi maulidi? Sawa? Hii ikizungumzwa mada inajulikana kwamba wale wanasoma na hawasomi. Sasa wale ni Waislamu na sisi ni Waislamu, huo ndio mtazamo wa Waislamu wengi. Kwa hiyo tutazungumza, wewe ndio utoelewa kabisa. Jamaa ananichanganya tu hapa. manake pale atazungumza masuala ya kielimu. Sasa sisi tunaona ya kwamba tutatumia utaratibu huu, tutaandika, tutafanya mihadhara, tutafanya semina, khutba zaidi, khutba za Ijumaa, mpaka nyinyi Waislamu mfahamu ya kwamba Shia ni kafiri. Tukisema Shia ni kafiri, sio neno zito sana, ndio haki yake, wala hakuna neno lingine. Na shekhe yoyote ukimsikia, unajua kuna ikhtilafu ndogo ndogo, huyo ashatoa pesa, ashafunga mdomo basi. Lakini mtu ambaye ana akili timamu, anathamini akhira yake, ana elimu ya dini, anafahamu mashia itikadi zao, hawezi kusimama mbele ya Waislamu akawaambia mashia ni Waislamu wenzetu. Kwa hiyo kama tutokea mashehe katika misikiti yenu wakasimama, unajua jamani, watu waangalie hizi ikhtilafu, ujue huyu ashapewa pesa. Na katika jambo ambalo Shia analiogopa sana ni kupatikana watu katika jamii watakuwa wakimzungumza yeye, kwa sababu anaamini, Shia anaamini akizungumzwa katika jamii yoyote hawezi kumpata mtu hata huyo hata mmoja. Kwa hiyo mimi nawaambia hii darasa ambayo mmesoma, mmeielewa, mmefahamu, makala imeendelea kwa lugha ya Kiswahili, isomoni ieleweni, na mwazungumze sana. Na Muharram ikitokea, wasemeni sana kwenye biashara huko, wasemeni mtaani huko, wasemeni kwenye majumba, wazungumzeni kwamba hawa sio wenzetu, hawa ni Mayahudi, Ushia si Uislamu. Tukifanya hivyo miaka 10 mfululizo tutafanya mjadala. Kwa kibitu tunafanya mjadala, wewe unayehudhuria mjadala unajua ule ni mjadala kati ya Uislamu na kafiri, si ndio? Kwa maana mimi nikishindwa, nikishinda, wewe hata upate faida yoyote? Kama vile mjadala kati ya Uislamu na Wakristo, imetokea mjadala kati ya Uislamu na nani? Na Wakristo, wala Muislamu akashindwa, wewe utajitaji kwamba sasa mtu mwenyewe ameshindwa yule, kwa sababu mimi nakuwa Mkristo? Ameshindwa yeye, hajui tu, lakini Ukristo ni ukabili. Kwa hata ikitokea kwamba mfanya mjadala kati ya Msunni na Mshia, Msunni akashindwa, wewe sema yule ameshinda kwa hajui, lakini Shia kafiri. Mimi nataka muelewe hivyo, siku mkielewa hivyo, sawa, tutafanya mjadala wa wazi. Mmeshaelewa au bado? Bado hamjaelewa. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Unde bado unatosha, kuna maswali kadhaa hapa yameandikwa. Tunajibu.